जो हर दिन की मेरी सुबह तेरी हंसी से मिले मिले हाँ मैं खुशबू तेरी चांदनी रातें चले तेरे ख्यालों में भरे